pona bana yo o epitenga na liga kayo die na pensi bo moi bagana so e paina yo o epitenga na lera kayo die mama para do bobo e gai boyete zera gana kufa sima de yo boyanga yo Pona bolingo Iya ongele o mama makambo Naringa kaelo kula na kufa Iya ongana lisi bolingo Ekulu kateli bala Iya ongele o mama makambo Naringa kaelo kula na kufa Iya ongana lisi bolingo Ekulu kateli bala Iya Pona bolingo Iyo ongele o mama makambo Naringa kaelo kola na kufa Iyo ongana lisi bolingo Ekulu kandeli bala Iyo ongele o mama makambo Naringa kaelo kola na kufa Iyo ongana lisi bolingo Ekulu kandeli bala Iyo ongana lisi bolingo